39 za sztukę. Żegnamy reklamy. 8 na zegarze, poranna audycja. Zapraszamy do trójki, Krystian Hanke. Przed nami 3. godzina naszego spotkania. Zaczynamy ją od serwisu. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Najciężej ranni w kopalni Mysłowice Wesoła trafili do szpitala w Siemianowicach Śląskich. 7 górników jest w stanie krytycznym, mają bardzo poważne oparzenia dróg oddechowych. Zostali przywiezieni w stanie wskazującym na ciężki uraz. Polska wyśle kolejnych żołnierzy do Afganistanu? Decyzji nie ma. W grę wchodzi udział Polski w misji szkoleniowej. Tak mówi minister obrony. Kto dostanie Nobla w dziedzinie fizyki? Za chwilę w serwisie giełda nazwisk potencjalnych laureatów. 18 osób w stanie ciężkim, w sumie w szpitalach jest 26 górników. To najnowszy bilans wypadków kopalni Mysłowice Wesoła, gdzie wieczorem, wszystko na to wskazuje, doszło do wybuchu metanu. 7 górników w stanie krytycznym przebywa w tej chwili w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń Mariusz Nowak informuje, że podejrzewa się u nich oparzenia około 80% dróg oddechowych. Będziemy je nawadniać, utrzymywać ciśnienie, robić dzisiaj badania diagnostyczne. Zostali przywiezieni w stanie wskazującym na ciężki uraz. Czas teraz działa, bym powiedział, na korzyść pacjentów. No, organizm każdego z nich musi się ustabilizować. Cały czas trwa akcja ratunkowa, bo pod ziemią jest jeszcze jedna osoba. Ratownicy wejdą w rejon, gdzie znajduje się górnik, dopiero po stwierdzeniu braku zagrożeń. Tak mówi szef sztabu akcji Grzegorz Standziak. Pracownika znajdziemy na pewno bardzo szybko. Kwestia tylko, żeby tutaj można było wejść bezpiecznie, praktycznie no, maksymalnie w przeciągu godziny, ponieważ my z grubsza wiemy, gdzie pracownik się znajduje. Ratownicy oceniają, że są duże szanse na uratowanie górnika. Dodajmy, że przyczyny tego wypadku ma ustalić specjalna komisja. Teraz w serwisie trójki deklaracje nowego sekretarza generalnego NATO. Polska może czuć się bezpiecznie i może liczyć na sojusz w razie zagrożenia. Jens Stoltenberg mówił o tym w Warszawie podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży. Jens Stoltenberg odwiedził Warszawę i łask. Na każdym niemal kroku zapewniał, że NATO wywiąże się ze swoich obietnic. Mówił, że nie ma mowy o osłabianiu szpicy, czyli sił szybkiego reagowania. Wciąż nie podjęliśmy decyzji dotyczących szczegółów, jeśli chodzi o strukturę czy rozmiar tych sił. Mówimy jednak o tysiącach żołnierzy, a nie setkach. Bronisław Komorowski mówił, że zadanie numer jeden to umacnianie bezpieczeństwa członków sojuszu, a także wspieranie niezależnej, niepodległej i demokratycznej Ukrainy. Jestem w pełni usatysfakcjonowany tym, że słyszymy dzisiaj takie mocne słowa świadczące o determinacji we wdrożeniu wszystkich postanowień z Newport. O szybkiej realizacji postanowień ze szczytu w Walii z sekretarzem generalnym NATO rozmawiała też Ewa Kopacz. Polska może być dobrym przykładem, jeśli chodzi o przygotowania do realizacji celów. Szef NATO chwalił Polskę za zapowiedź zwiększenia wydatków na armię. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sekretarz generalny NATO apelował także o udział Polaków w nowej misji w Afganistanie. Według ustaleń Polskiego Radia Warszawa może wysłać tam niewielką grupę żołnierzy. To prawdopodobne, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, informuje minister obrony Tomasz Siemoniak. Decyzji nie ma. W grę wchodzi udział Polski w misji szkoleniowej, czyli instruktorzy. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek charakterze bojowym. Byłaby to zupełnie inna misja niż do tej pory. Sądzę, że decyzja będzie podjęta we właściwym trybie, czyli rząd i prezydent w ciągu najbliższych tygodni. A nowa misja w Afganistanie miałaby się zacząć na początku przyszłego roku. Ministerstwo Obrony w Paryżu tymczasem dementuje informacje podawane przez źródła w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie twierdzą, że agent francuskiego wywiadu działał na rzecz dżihadu i Al-Kaidy i że chodzi o specjalistę od ładunków wybuchowych. Francuzi stanowczo zaprzeczają. Pierwsze uderzenia Amerykanów w Syrii ponoć miały na celu zneutralizowanie byłego agenta francuskich służb specjalnych, który miałby pracować na rzecz terrorystów. W stolicach europejskich, jak zapewniają media nad Sekwaną, wiadomość ta wywołała niedowierzanie, gdyż nigdy dotąd tak wysoki rangą agent wywiadu państwa zachodniego nie pracował dla Al-Kaidy. We francuskim Ministerstwie Obrony stwierdzono, że jest to informacja nieprawdziwa. Według kontrwywiadu francuskiego nie może to dotyczyć żadnego agenta służb specjalnych, ani też żadnego wojskowego wyższego rangą. Strona amerykańska podaje, że chodzi o mówiącego kilkoma językami wysokiej klasy specjalistę w dziedzinie konstruowania i podkładania ładunków wybuchowych, który wcześniej walczył po stronie islamistów w Afganistanie, a teraz jest w Syrii. Według ekspertów mieszanka zachodniego profesjonalizmu i wyszkolenia wojskowego oraz fanatyzmu islamskiego czyni z niego niezwykle niebezpiecznego terrorystę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wczoraj poznaliśmy laureatów medycznego Nobla, dziś nagrodzeni zostaną fizycy. A na liście faworytów agencji Reutera są naukowcy, którzy zajmowali się badaniami nad nanodrutami, ferroelektrycznymi nośnikami pamięci, a także tak zwanym efektem Hala. Rafał Motriuk. Charles Kane i Sean Cheng Zhang z USA oraz Lorenz Mollenkamp z Niemiec pracowali nad kwantowym efektem Hala oraz nad izolatorami topologicznymi. Dzięki nim przyspieszono operacje komputerowe. Inny typowany zespół naukowców z Wielkiej Brytanii, USA i Japonii pracował nad ferroelektrycznymi nośnikami pamięci oraz nad nowymi materiałami. Dzięki temu zwiększono pamięć komputerów i poprawiono zużycie energii różnych urządzeń elektronicznych. Z kolei Pei Dong Yang z amerykańskiego Uniwersytetu Berkeley badał tak zwane nanodruty. Zbudował też pierwszy nanodrutowy laser, 1000 razy cieńszy od ludzkiego włosa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W studiu już Krzysztof Łoniewski. Informacje sportowe. To może być misja niemożliwa. Nasi piłkarze zagrają w sobotę w eliminacjach Mistrzostw Europy z Niemcami. Choćby remis wydaje się być w tym spotkaniu mało realny, ale jednego można być pewnym. Determinacji nam nie zabraknie, zapewnia skrzydłowy Kamil Grosicki. Polska, Niemcy, no to wiadomo, razem nie przytulają się, jak to się mówi, więc no to jest podwójny bodziec, żeby właśnie coś zrobić fajnego, ale z pokorą i z respektem do przeciwnika, bo to są mistrzowie świata. Są, jak najbardziej. Po meczu z Niemcami nasi 3 dni później też w Warszawie i też w eliminacjach Euro spotkają się z reprezentacją Szkocji. Władze Ruchu Chorzów reprezentacyjną przerwę w T-Mobile Ekstraklasie wykorzystały na zmianę trenera. Niebiescy nie grali najlepiej od początku sezonu i przy cichej uznano, że to wystarczający powód do zwolnienia Jana Kocjana. Tyle, że Słowaka jeszcze kilka miesięcy temu wynoszono pod niebiosa, kiedy wywalczył z zespołem prawo gry w europejskich pucharach. Tę krytyczną jakoby sytuację ma opanować przywiązany do Ruchu jak chłop do ziemi Waldemar Fornalik. No i się doigrał. Nie Waldemar Fornalik, lecz Michael Phelps. Całkiem niedawno został przyłapany na jeździe samochodem po subtelnym spożyciu. Wczoraj zareagował na ten występek amerykański Związek Pływacki i zawiesił 18-krotnego mistrza olimpijskiego na pół roku i na dodatek zakazał mu występu w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, choć te dopiero w sierpniu. Zaś Agnieszka Radwańska coraz niżej w rankingu WTA w najnowszym zestawieniu osunęła się o kolejną pozycję i jest 7. To efekt kiepskich występów Polki w turniejach azjatyckich. Na szczęście w kolejnym, niezwykle prestiżowym, w Singapurze wystąpi. Kończące sezon nieoficjalne Mistrzostwa Świata rozpoczną się za 2 tygodnie. Zapowiada się piękny, słoneczny dzień, tylko na zachodzie i na północnym zachodzie słońce przykryją chmury, z chmur popada deszcz. Proszę nie zapomnieć o parasolach, kapturach, kaloszach, pelerynach. Wiatr południowy i południowo-wschodni będzie wiadał umiarkowanie, choć nieco silniej na północy, a także w górach i nad samym morzem. Ciśnienie powoli spada, 1008 hektopaskali w południe w Warszawie, a na termometrach nawet 20 stopni dziś w Katowicach, 19 w Krakowie, Rzeszowie i Szklarskiej Porębie. W Poznaniu i Kielcach 18, w Łodzi, w Szczecinie i Toruniu stopni 17, w Olsztynie, Lublinie, Warszawie 16, a w Trójmieście, Białymstoku 15. Najchłodniej na północnym wschodzie. Suwałki, Augustów, tam 14 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50 na 50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zniszczę i z tą pieśnią zostałem sam, bo tobie brak słów, których ja już nie. Rozbawić się. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu poseł Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i szef Sztabu Wyborczego Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Ale długi tytuł. Strasznie długi. Witam panią, witam ale państwa. Ale udało się powiedzieć wszystko bez pomyłki. Panie przewodniczący, czy Polska zawetuje pakiet klimatyczny? Polska musi twardo negocjować, a instrumentem w negocjacjach jest także groźba użyciem weta. Sądzę, że rząd polski umiejętnie tego instrumentu używa. Co znaczy umiejętnie? Bo pani premier mówi o warunkach brzegowych, ale dosyć tajemniczo, nie rozwija. Mówi, że wszystko wynika z exposé, że mówiła o nich w exposé. Mówiła w exposé o tym, że nie można dopuścić do tego, by polscy konsumenci płacili za energię więcej niż obecnie. I że to jest strategicznym celem rządu, a za tym idą nasze oczekiwania dotyczące tych warunków czy wysokości dopuszczalnych emisji. I zobowiązań Polski w związku z tym. Panie pośle, czy Jens Stoltenberg, który złożył wizytę w Polsce, rozumie dobrze to, co się dzieje na wschodzie, czy po prostu jest wobec nas uprzejmy? Myślę, że dobrze rozumie. Myślę, że jest świetnie przygotowany do swojej roli. A warto przypomnieć, obejmuje przewodnictwo NATO po szczycie w Newport z nową strategią, zwłaszcza w tym wschodnim wymiarze, we wschodniej flance. Która była podawana w wątpliwość na przykład przez tygodnik Der Spiegel. To znaczy jej realizacja była podawana w wątpliwość. Ja myślę, że dajmy szansę. Na starcie nie warto krytykować strategii, która jeszcze nie miała szansy się wdrożyć. Zapowiedzi Stoltenberga brzmią sensownie. Mówi o tym, że szpica to jest poważne przedsięwzięcie militarne, a nie symboliczne, jak niektórzy krytycy chcieli. Czyli że to jest mówimy, kilka tysięcy żołnierzy, nie kilkuset? A nie kilkaset. I to rzeczywiście oznacza wzmocnienie wschodniej flanki NATO, a nie tylko jakąś retorykę. I no, ja uważam, że zwłaszcza wobec tej zapowiedzi, że następny szczyt NATO w 2016 roku odbędzie się w Warszawie, w Polsce, wydaje się, że pokazuje to jednoznacznie, że nowe kierownictwo Sojuszu no, chce te wszystkie zobowiązania wypełnić tak, by w Warszawie móc podsumować zmiany, które muszą zajść, abyśmy mogli powiedzieć, że na wschodzie czujemy się bezpieczni. A możemy mieć pewność co do zdolności bojowej NATO? Możemy mieć pewność. To jest przy wszystkich słowach krytyki, które pod adresem Sojuszu padają ze strony rozmaitych ekspertów czy publicystów, to jest wciąż najpotężniejszy sojusz militarny świata. Panie przewodniczący, czy rząd Ewy Kopacz zmienia polską politykę wschodnią w stosunku do poprzedniego rządu, też Platformy, przypomnę? Wiele się mówi o tym słowie polityka pragmatyczna, którego użyła pani premier w exposé. I nie uważam, tylko użyła, bo ciągle je powtarza. I uważam, że bardzo słusznie. Ja chcę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie innej niż pragmatycznej polityki wschodniej, może zwłaszcza wschodniej. Może zwłaszcza wschodnia polityka musi być niesłychanie pragmatyczna. A polityka rządu Donalda Tuska była niepragmatyczna? Była pragmatyczna i dlatego ja nie dostrzegam w tych wypowiedziach pani premier żadnych elementów zwrotu. Pani premier, no to po inaczej, co ciągle powtarza, że pragmatyczna? Uważam, że chcę rozłożyć inaczej akcenty i za chwilę wyjaśnię dlaczego. To proszę. Uważam, że wobec wydarzeń na Ukrainie, wobec zbliżających się wyborów jest niesłychanie ważne, aby w tym kraju zwyciężyła opcja reformatorska. Opcja, która chce modernizować to państwo, aby Ukraińcy wreszcie rozpoczęli proces modernizacji swojego kraju. Ale bo co to ma jest do tego nasza pragmatyczna polityka? Nasza pragmatyczna polityka musi być nakierowana na to, by wzmacniać siły promodernizacyjne na Ukrainie, bo to państwo nie skonsumuje wielkich środków finansowych, które są z kolei niezbędne dla umocnienia jego niepodległości i bezpieczeństwa, jeżeli nie rozpocznie wdrażania procesu reform. I to jest moim zdaniem ta troska, którą pani premier i słusznie podkreśla. Chcemy pragmatycznej, czyli skutecznej polityki wschodniej, ale pragmatyzm oznacza także brak naiwności w ocenie polityki Rosji, w ocenie potencjałów na wschodzie. I ja jestem dobrej myśli. Uważam, że tak należy te kwestie nazywać. Czyli nie ma zmiany? Jest kontynuacja? Jest kontynuacja. Nadal jesteśmy promotorem Ukrainy na świecie? Jesteśmy promotorem Ukrainy i pozostaniemy promotorem Ukrainy w Europie, w świecie, promotorem Ukrainy modernizującej się, tak, ale pani reformującej się, Ukrainy, która chce wziąć odpowiedzialność za budowanie w przyszłości nowoczesnego europejskiego państwa. Ale pani premier mówi, że Unia Europejska musi mówić w sprawie Ukrainy jednym głosem i to jest w porządku, to jest zrozumiałe. Tylko do tej pory było tak, że ten głos narzucała Polska. Teraz ma tak nie być? Mieliśmy takie ambicje, żeby Europa powtarzała po nas, żeby ten głos Europy był polskim głosem przede wszystkim. I myślę, że tak jest. I myślę, że dobrze, że Polska nie wychodzi przed szereg. To nie o to chodzi, by być prymusem w warstwie retorycznej. Ja chcę powiedzieć, jeżeli czytam wywiad, którego udzielił znaczącej rosyjskiej gazecie pełnomocnik rządu Niemiec do spraw kontaktów z Rosją, który mówi, że jeżeli Rosja nie zacznie wdrażać porozumienia z Mińska i rzeczywiście tworzyć warunki do ustanowienia pokoju na pograniczu rosyjsko-ukraińskim, to może się spotkać z nowymi sankcjami, to ja chcę powiedzieć, nie ma potrzeby do tego nic dodawać. Jeżeli najważniejsze państwa europejskie mówią tym głosem, że jesteśmy za integralnością terytorialną Ukrainy, jesteśmy za tym, aby Ukraina miała szansę realizować swój europejski wybór, to uważam, że swoją robotę wykonaliśmy i teraz tylko to podtrzymywać. Nie warto, że tak powiem, ścigać się na słowa. Ważne, aby te wszystkie projekty były realizowane. Nie chodziło o wyścig. To chyba nie chodziło o to, żebyśmy byli. Ja myślę, byli jakieś dziwne takie prestiżowe ze strony zwłaszcza niektórych polityków opozycji wytyki. Tylko o prestiż chodziło? Znaczy, a nie o to, że my wiemy więcej i lepiej? Ale my to realizujemy. Więc ja chcę powiedzieć tak, proszę mi wskazać, w którym momencie dziś Europa odchodzi od tych zasadniczych, wyznaczonych przez Polskę kierunków polityki wschodniej. Ukraina ma być integralna terytorialnie, nie uznajemy żadnych jednostronnych aktów przemocy ze strony Rosji, aneksji Krymu, zajęcia części terytorium pogranicza wschodniego. Ukraina ma podpisaną umowę stowarzyszeniową, będzie ona wdrażana i wspieramy Ukrainę w drodze ku Europie. Uważam, że tego musimy dziś pilnować i pilnować, żeby rzeczywiście było to stanowisko europejskie, a nie tylko polskie. Bo gdyby ono było tylko polskie, byłoby... Ale pani premier powinna pojechać na Ukrainę? Uważam, że po chyba, to jest moje osobiste zdanie, chyba już po wyborach parlamentarnych. Wydaje mi się, że w tej chwili... Ale ukraińskich wyborach parlamentarnych, czy naszych wyborach? Ukraińskich wyborach parlamentarnych, które są w końcu tego miesiąca. 26, tak? Tak. I uważam, że warto zaczekać do tego czasu, bo dziś każda jej obecność byłaby wpisywaniem się w trwającą tam kampanię wyborczą. Nie wydaje mi się to właściwe. Uważam, że po wyborach nowa koalicja z całą pewnością będzie, wierzę w to, dobrym partnerem dla uprawiania skutecznej polityki sąsiedztwa między Polską a Ukrainą. W ekspoze nie było nic o Rosji. Może pan uzupełnić ten brak teraz króciutko? No wobec Rosji musi być prowadzona właśnie niesłychanie pragmatyczna polityka polegająca na tym, że na najstarszej definicji dyplomacji, czyli na zasadzie wzajemności. Jeśli Rosja chce budować partnerskie relacje z Europą, to my jesteśmy za. Ale jeżeli Rosja narusza ład międzynarodowy, prawo międzynarodowe, chce budować przestrzeń podporządkowania, a nie przestrzeń współpracy, to musimy stanowczo reagować polityką sankcji i polityką obrony europejskiej wartości. Panie pośle, czy Maciej Berek, szef Rządowego Centrum Legislacji, powinien ponieść konsekwencje z powodu opóźnienia druku ustawy o rajach podatkowych? I jest to nie pierwsze opóźnienie. Jak wiemy, było też opóźnienie druku ustawy o bestiach. Mam za mało wiedzy, aby udzielić takiej odpowiedzi, zwłaszcza, że o ile mi wiadomo, w tej sprawie dochodzenie prowadzi prokuratura. Więc wydaje mi się, że wyjaśnienia... No i pani premier ma mieć, może już niezależnej prokuratury będą tutaj... Raport też ma być wewnętrzny, przygotowany. Bardziej znaczące niż opinie polityków, bo sądzę, że to chodzi o ocenę pracy struktury państwa i uważam, że... Tak, ale prokuratura będzie badać, czy nie popełniono przestępstwa, czy to nie było działanie celowe. Natomiast jeśli byłby to tylko bałagan, jakieś niedopatrzenie, to wtedy co? Wszystko jest okej? Okay? Ja myślę, że pani premier i jej służby dokładnie sprawę wyjaśnią i znając panią premier, wyciągnie ona z tego konsekwencje. Ale niech pan nie będzie taki asekuracyjny. Co by pan zrobił na miejscu pani premier? Mówię jasno. Uważam, że sprawę trzeba wyjaśnić. Nie mam wiedzy wystarczającej, żeby oceniać pracę urzędników Rządowego Centrum Legislacji. Uważam, że zanim będziemy ferować wyroki, no to musimy dokładnie poznać, jak ten proces wyglądał i skąd się ten przypadek przykry wydarzył. Ale pan nie jest zbulwersowany sytuacją? To jest taka norma? Myślę, że tak się nie powinno zdarzyć, ale jakie były tego przyczyny, to myślę, że jeszcze za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić. Kiedy Platforma się oddaliła od ludzi? Ja myślę, że każda partia rządząca musi stale dbać o to, aby ten dystans wobec obywatela czynić jak najmniejszym. I że to jest po prostu zadanie. No dobrze, zadanie. To kiedy przestała dbać? No pani premier powiedziała, że Platforma się oddaliła od ludzi. To dlatego pytam. Ja myślę, że pani premier mówiła to w taki sposób, aby nas zmobilizować do tego, byśmy przyjrzeli się bliżej temu, czego oczekują od nas Polacy, wyborcy, żebyśmy zwłaszcza w tych wyborach samorządowych postawili akcenty na niesłychanie konkretne rzeczy, bo to są wybory o sprawach naprawdę ludziom najbliższych, najzwyklejszych. I co, i będzie pan za radą pani premier chodził od domu do domu, pukał do drzwi i przekonywał do tego, by głosować na Platformę i że to ona najlepiej unijne fundusze wykorzysta? To nie tyle o to chodzi, bym ja chodził. Chodzi o to, by tysiące kandydatów Platformy, których my wystawiamy, no, ale pan może, wybory ale samorządowe... Ale pan może chodzić i mówić, że ci kandydaci są świetni. I myślę, że również to będę robił, wspierając kandydatów w moim regionie. Natomiast jeżeli chodzi o planowanie kampanii, to my staramy się zachęcać naszych kandydatów, tworzyć takie strategie czy takie instrumenty oddziaływania w tej kampanii, by mieli oni jak najwięcej możliwości spotykania się z ludźmi. To jest najistotniejsze. Wybory samorządowe są bardzo lokalne, one są bardzo mało centralne i w ich planowaniu, w ich wspieraniu chodzi o to, aby... No tak, są mało centralne, ale macie jakiś taki wynik marzeń, który uznacie za znak, że te sondaże nie kłamią, te, które dają Platformie więcej punktów niż jeszcze parę tygodni temu? Ja zawsze mówiłem, że urny wyborcze nie są wypełnione sondażami. Przyjmujemy z radością te prognozy wyborcze, no tak, ale muszą wynik marzeń one... do sejmików wojewódzkich, bo to może być taki sprawdzian, prawda? Ja chcę powiedzieć, to wygląda tak. Centralnie my tworzymy pewien klimat, pewną atmosferę, ale ona musi zostać podjęta przez naszych kandydatów w każdym mieście, w każdym regionie, w każdej gminie. I wynik nad tym marzeń, dzisiaj pracujemy. Wynik marzeń to jest zwycięstwo, ale uważam, że jak posłużę się taką sportową metaforą, nie obstawia się, znaczy obstawianie konkretnych wyników to już jest, to już są zakłady sportowe, a nie uprawianie sportu. Bardzo pan to jest bukmacherka. My chcemy wygrać. Ale daje pan ostatnią szansę. To będzie ostatnie pytanie. Może być pan już nie zachowawczy teraz. Pani premier ma charyzmę? Pani premier ma ogromną charyzmę i mogę powiedzieć, także jako szef sztabu, jest dzisiaj najbardziej oczekiwanym polskim politykiem na wszelkich spotkaniach wyborczych. Naprawdę? Ale spotkaniach takich sympatyków Platformy? Nie tylko. Nie tylko, budzi ogromne zaciekawienie, jest nowym premierem, ludzie chcą ją poznać, chcą się z nią spotykać. Mam dzisiaj niesłychaną liczbę zamówień, w cudzysłowie, na spotkania z panią premier, z naszych regionów. Myślę, że pani premier ma niesłychanie efektowny debiut, bardzo dobre exposé, zaciekawiła Polaków, zainteresowała i to bardzo dobrze i będziemy z panią premier w tej kampanii samorządowej obecni. Dziękuję bardzo, Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska, szef sztabu, szef Komisji Spraw Zagranicznych. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. But lately I've been feeling low. zapraszamy do reklamy. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jest Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, 8:30, minęła pół minuty temu. W studiu Małgorzata Spór, skrót najnowszych informacji. 42-letni górnik wciąż jest poszukiwany po wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła. Ratownicy oceniają, że są duże szanse na uratowanie mężczyzny. Do wypadku doszło późnym wieczorem. W śląskich szpitalach nadal jest 26 górników. Stan 18 jest ciężki, 7 krytyczny. Górnicy w najcięższym stanie są utrzymywani w śpiączce farmakologicznej. Podejrzewa się u nich poparzenia około 80% dróg oddechowych. Polska zawetuje pakiet klimatyczny? Pytany o to w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Robert Tyszkiewicz z Platformy mówił o tym tak. Polska musi twardo negocjować, a instrumentem w negocjacjach jest także groźba użyciem weta. Sądzę, że rząd polski umiejętnie tego instrumentu używa. Co znaczy umiejętnie? Bo pani premier mówi, że wszystko wynika z expose. Mówiła w expose o tym, że nie można dopuścić do tego, by polscy konsumenci płacili za energię więcej niż obecnie. Za tym idą nasze oczekiwania dotyczące tych warunków czy wysokości dopuszczalnych emisji. Wczoraj o pakiecie klimatycznym premier Ewa Kopacz rozmawiała w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej i postawiła sprawę jasno. Polska będzie bronić swoich racji. Ponad tydzień po niespodziewanej erupcji wulkanu Ontake w środkowej Japonii ratownicy znaleźli ciała dwóch kolejnych osób. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wybuchów wzrosła do 53. To największa katastrofa tego typu w Japonii w ostatnich latach. Według lokalnych władz nadal 12 osób uznaje się za zaginione. Akcja ratunkowa, w której bierze udział około 1000 osób, przez ostatnie 2 dni była zawieszona z powodu trudnych warunków. Wznowiono ją dziś rano. Jeden z symboli Nowego Jorku zostanie sprzedany Chińczykom. Luksusowy nowojorski hotel Waldorf Astoria, w którym nocowała na przykład Marilyn Monroe, trafi do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z Państwa Środka za 1 950 000 000 dolarów. W czerwcu zadłużenie hotelu wyniosło 11 miliardów. Obecnie oferuje on gościom luksusowe pokoje ze złotymi klamkami i łazienkami wyłożonymi marmurem i każe sobie płacić nawet 2000 dolarów za dobę, ale jest mocno zaniedbany i dlatego nabywca sfinansuje gruntowny remont. Słów kilka o pogodzie. Ranek miejscami mglisty, gdy mgły opadną, na niebie pojawi się piękne słońce. Powtarzam to, bo to dobre informacje. W dzień będzie pogodnie, choć zdarzą się wyjątki. Wyjątki to zachodnie i północne zachodnie krańce kraju. Tu może się zachmurzyć i popada deszcz. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty. Termometry dziś będą zachwycać. Dlaczego? Bo pokażą taką temperaturę, że ho, ho, ho. 7 października 20 stopni w Katowicach, 18 w Poznaniu i Radomiu, 16 w Warszawie, Lublinie i Elblągu. No, tylko 14 stopni, ale zawsze powyżej zera. W Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50 na 50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy

jako kraj unijny Wielka Brytania domaga się bądź domagać się będzie tego, żeby każde państwo mogło wprowadzić restrykcje w transferze ludzi. I te restrykcje mogą być kwotowe, bądź właśnie związane z cenzusem majątkowym. Dla mnie to jest absolutny skandal, bo to jest bicie w fundament Unii Europejskiej, który polega na przepływie, wolnym transferze ludzi, kapitału, dóbr i tak dalej. To jest kolejny punkt w umacnianiu tej Unii dwóch prędkości. Powiem szczerze, tak? Ja jestem wręcz gotów powiedzieć o tym w ten sposób, że to jest rodzaj takiego brytyjskiego neokolonializmu. Dzielimy ludzi na lepszych i na gorszych. Na tych, którzy mają dla nas wartość intelektualną, etc. I tych, którzy ewentualnie mogą mieć wartość prawie niewolniczą i których my będziemy sobie transferowali na teren Wielkiej Brytanii w takich liczbach, jakie my chcemy. No Polacy oczywiście, młodzi ludzie z Polski, którzy się tam wybierają, to najczęściej nie są ludzie od wysokich technologii, ani bankowcy, ani menedżerowie wielkich firm, tylko są ludzie do prostej pracy. Co więcej, wszelkie dane statystyczne pokazują, że ci Polacy, że ci nasi rodacy, którzy tam wyjeżdżają, przynoszą więcej dóbr Wielkiej Brytanii, niż korzystają z pomocy społecznej. Oczywiście te przepisy mają związek, te przepisy, których się domaga Wielka Brytania, bo umówmy się, to nie jest jeszcze gotowy projekt legislacyjny, to jest na razie pomysł. Ma w nich bić, ale tak naprawdę ma chronić sferę socjalną, ponieważ zakłada się, że ci ludzie obciążają system socjalny Wielkiej Brytanii i każdego innego kraju europejskiego i należy po prostu przed nimi zamknąć granice. Jak powiedziałem, to jest na pewno dyskryminacja, to pachnie neokolonializmem i jest to coś, co uderza w fundamenty podstawowych wartości europejskich. Znaczy, trzeba z tym walczyć jak z faszyzmem. Znaczy, do przeforsowania jest to chyba niemożliwe, ale brytyjski minister zapowiada, no, rzecznik Komisji Europejskiej mówi, swobody przemieszczania nie da się oddzielić od wolnego przepływu towarów, kapitału i usług. Jednolity rynek to fundament integracji. To nie brytyjski, to. Dobrze, najpierw mówię w tej chwili rzecznik Komisji Europejskiej. Natomiast brytyjski minister z kolei wspomniany już zapowiada, że to ograniczenie imigracji to jest warunek utrzymania jego kraju we wspólnocie. Znaczy, to jest za duża cena moim zdaniem i myślę, że dla wielu polityków to jest zbyt duża cena, bo to jest... znaczy nie jest warta Brytania tego, żeby rozwalać kompletnie założenia aksjologiczne Unii Europejskiej, wartości, na których ten system jest zbudowany. Maciek Gdula. Na pewno ten ruch Wielkiej Brytanii ma... związek i z wewnętrzną sytuacją na wyspach i z, po prostu z niewesołą sytuacją gospodarczą i społeczną tam. Ale też on jest po prostu wyrazem kryzysu i jest przykładem tego, jak z kryzysem chcą sobie radzić rządy narodowe i to jest z pewnością pójście w złą stronę. W tym sensie, że rzeczywiście to wrażenie, że Wielka Brytania odcina się od biednych, jest spotęgowane tym, że Wielka Brytania nie proponuje na przykład ograniczeń w cyrkulacji kapitału. Znaczy kapitał, żeby cyrkulował, to dobrze, bo kapitał jest w city. I Wielka Brytania, niektórzy mówią, że Wielka Brytania to została zamieniona z kraju, w którym kiedyś była produkcja przemysłowa, po prostu w taką narośl na systemie finansowym. Znaczy, że już nic nie ma, tylko city i wokół tego trochę kultury i usług. Więc jest takie, po prostu rodzi się takie przekonanie, kurczę, no, to są po prostu oszuści, tak? Znaczy z jednej strony mówią o wolności, kiedy to dotyczy pieniędzy i kiedy oni robią na tym interesy, natomiast kiedy mają ponieść jakiekolwiek koszty, to zamykają granice i domagają się tego, żeby nie wpuszczać ludzi, żeby grożą wyjściem z Unii, szantażują nas. Moim zdaniem to jest być może wstęp do... Być może to jest tylko wstępne stanowisko negocjacyjne, ale ono dobrze pokazuje też klimat, jaki panuje, nie tylko na wyspach, ale w Unii. Taki też narastającą niechęć wobec obcych, krążenia ludzi, wobec imigrantów. Jakże zdefiniowanych obcych, bo popatrzcie, przecież ta Wielka Brytania, ona była imperium kolonialnym, jak pamiętamy. Także była z eksploatacji kolonii przez wiele, wiele lat, w którym utrzymywało się choćby niewolnictwo. Tak? Potem przez kolejne dziesięciolecia siłę Wielkiej Brytanii budowali imigranci z krajów kolonialnych. Tak? Generalnie Wielka Brytania z tego budowała swoją potęgę, swoją siłę. Na tym wyrosło city, na tym wyrosł przemysł brytyjski i tak dalej. I dzisiaj Mówi się tym ludziom? Nie. Znowu wchodzimy w kategorię już nie swobodnych obywateli wolnych krajów, którzy wybierają sobie miejsce pracy po to, żeby budować swoje własne dobro osobiste i dobro państwa, gdzie wybierają, tylko z perspektywy patrzymy, wchodzimy w sytuację, gdy ludzie spoza Wielkiej Brytanii są zagrożeniem, są gorszą nacją. Ale też powiedzmy sobie szczerze, że to, co proponuje zrobić Wielka Brytania, Unia Europejska robi na co dzień, bo Unia Europejska też nie wita wszystkich z otwartymi rękami. Jest Frontex, który bardzo brutalnie strzeże granic. Ludzie umierają, żeby się dostać do Unii Europejskiej. Morze Śródziemne jest takim grobem wielu ludzi, którzy marzyli o lepszym życiu w Unii Europejskiej. Więc Wielka Brytania powtórzyć chce w środku Europy to, co Unia Europejska, to, czym Unia Europejska jest na świecie, więc to jest... Czyli narasta izolacjonizm, tak? To jest kolejny próg izolacjonizmu. Jeżeli... Czy możliwe, że rzeczywiście jest tak, że jesteśmy w sztucznym raju, prawda? Że Unia Europejska to jest sztuczny raj, który sobie zbudowaliśmy i gdzie jesteśmy zamknięci na wpływy z zewnątrz. No, ale tak naprawdę problemem Wielkiej Brytanii nie są Słowianie, nie są Polacy, nie są Ukraińcy, tylko są inne narodowości, które nie są związane z Unią Europejską i to one obciążają system socjalny bardziej niż Polacy. Problemem jest moim zdaniem to, że też Wielka Brytania nie chce podjąć reform społecznych i stara się rozwiązać sytuację w najprostszy sposób, to znaczy właśnie zamknąć się. Tak, zamknąć się i stworzyć to wrażenie, że ten raj można ochronić przez izolacja, to jest moim zdaniem bardzo krótkowzroczne. Uznajemy silną rolę Polski w naszym sojuszu. NATO broni i chroni każdego sojusznika, tak zapewniał wczoraj w Warszawie Jens Stoltenberg, nowy sekretarz generalny NATO. Podkreślił, że sojusz podtrzymuje gwarancje bezpieczeństwa dane Polsce i krajom Europy Wschodniej, a tym samym zaprzeczył tym doniesieniom niemieckich mediów, jakoby NATO mogło nie spełnić wszystkich deklaracji, które złożyło miesiąc temu podczas szczytu w Walii. Zapewniał, że sojusz z tych obietnic się wywiąże. Chodzi głównie o zwiększoną obecność żołnierzy i sprzętu NATO w Polsce. Nad wieloma szczegółami jeszcze pracujemy, ale mogę powiedzieć, że mówimy o tysiącach, a nie setkach żołnierzy. Tak mówił sekretarz generalny NATO. Czy można na to liczyć, że to będą, że to są wiążące obietnice, czy tylko takie robienie dobrego wrażenia, bo to pierwsza wizyta zagraniczna? Nie, to jest o tyle ważne, że tego typu deklaracje są teraz potrzebne. I oczywiście to nie jest nic takiego bardzo nowego, bo też trudno sobie wyobrazić, że sekretarz generalny NATO polemizuje z prasą w jakimkolwiek kraju. Znaczy on nie jest od tego. I potrzebujemy takich deklaracji, sojusz ich potrzebuje, bo sytuacja jest napięta i rzeczywiście, nie wiem, jakby wycofywanie się, czy mówienie, że w zasadzie nic się nie zmieniło i sojusz w ogóle nie widzi jakiejś zmiany sytuacji, byłoby absurdalnym posunięciem. Więc to dobrze, taki rodzaj fatycznej komunikacji, znaczy, że my jesteśmy, bronimy, będziemy, nie wycofujemy się i że będzie raczej więcej żołnierzy niż mniej jest ważne, ale też my powinniśmy trochę myśleć w kategoriach uwierzymy jak zobaczymy, to znaczy powinniśmy się domagać jednak od NATO pewnych tak, terminów wyraźnych, pewnego kalendarza, tego jak dojść do powstania tej brygady szybkiego reagowania, to jest też, to powinna być nasza rola, ale też wydaje mi się, to co robi NATO jest teraz adekwatną odpowiedzią. Znaczy warto zwrócić na jedną rzecz uwagę, że Stoltenberg to jest Norweg. To nie jest człowiek gdzieś tam ze środka Unii Europejskiej, który się wychowuje, działa w obszarze względnego spokoju i pokoju, tylko to jest człowiek z flanki NATO, bo Norwegia to jest flanka NATO. Norwegia graniczy z Rosją i to jest kraj, który doskonale rozumie zagrożenia wschodnie. Natomiast powiedziałbym tak, no to jest bardzo trudny moment NATO, może jeden z najtrudniejszych od wielu, wielu lat, kiedy sytuacje zagrożeń są na rubieżach NATO, bo to nie jest tylko Ukraina, gdzie trwa wojna, jak wiemy, i to zawieszenie broni z początku września nie jest respektowane, tylko to jest jeszcze trudniejsza sytuacja na południowej flance NATO. Jak wiadomo, państwo islamskie zwące się kalifatem podeszło pod granicę Turcji. Granica Turcji to jest zewnętrzna granica NATO. To jest kraj natowski. ten agresywny twór fundamentalistów Stoltenberg też zapowiedział, że sojusz przyjdzie Turcji z pomocą, jeśli znaczy, będzie zaatakowana. Tak, Turcja ma jedną z największych armii w NATO. To jest olbrzymi kraj, jak wiemy, bardzo mocny w sensie populacyjnym, o bardzo mocnej armii. I myślę, że to nie jest tak, że NATO musi wspierać Turcję. To jest kwestia tak naprawdę wewnętrznej decyzji NATO, czy angażować siły militarne sojuszu do walki bezpośredniej z kalifatem, czy nie. Turcja, myślę sobie, sama poradzi. Natomiast pomoc logistyczna, pomoc sanitarna i tak dalej członków NATO wobec armii tureckiej, jeśli dojdzie do takiego ataku, będzie niezbędna. Dziękuję bardzo. Komentowali Bogusław Chrobota z Rzeczpospolitej i Maciej Gdula z Krytyki Politycznej. Uprzejmie dziękujemy. Miłego dnia. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Kolejny singiel ze świetnej płyty Artura Rojka za 6 minut 9. Urywki. Urywki z rozrywki. Coś mi mówi, że Łukasz Błąd dziś zrobi coś z fryzurą. Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś wykończony w szczytowej partii swego organizmu włosiem dalece krótszym od tego w szczotce do ubrań sponiewieranej czochraniem tureckich swetrów powinien bez najmniejszych komplikacji i odczuwalnej czasochłonności radzić sobie z podstawowym strzyżeniem w zakładzie fryzjerskim. Klientowi, którego już kuje w oczy grzywka dopiero nieśmiało się zbliżająca do najbardziej wysuniętego na północ cypla brwi, przejechanie tego włochatego trawniczka maszynką 8-milimetrową powinno zabrać nie więcej niż 10 minut i zakończyć się zadowalającym efektem skrócenia owłosienia o 3/4. Tak może było kiedyś. Sytuacja na niwie fryzjerstwa skomplikowała się tak znacznie, jak cała ponowoczesna rzeczywistość. Ewidentny brak warkoczyków, Francuzów, kłosów, splotów afrykańskich, dreadlocków lub cornrowsów niczego nie ułatwia, nie przyspiesza. Fryzjera męskiego z wyblakłym od słońca dyplomem mistrzowskim cechu rzemiosł różnych na ścianie nie ma w całym mieście, więc siłą rzeczy trzeba podjąć próbę w studiu fryzur, centrum zdrowego włosa, no w najlepszym razie w salonie stylizacji. Ostrożność jest tu bardzo wskazana. Wystarczy nie doczytać do końca witryny i już człowiek siedzi w gabinecie trychologicznym. Zawsze jakoś tak się składało u fryzjera, że była chwila na przegląd prasy. Przy sofie dla oczekujących leżał magazyn motoryzacyjny sprzed 3 lat, kolorowe gazety bogato ilustrowane kadrami z życia gwiazd, wydania z okresu, gdy niektóre gwiazdy jeszcze nimi były, czasem całkiem świeże numery, no i był wśród tych gazet jakiś folder uczesań podrzucony gratis przez producenta farb i lakierów. Teraz już od progu. Ohoho, widzę, że tu pana czeka kowertuszowanie utajonej siwizny. Po czymś takim nie ma miejsca na niepewne, znaczy się ja... Bo czemuś takiemu zwykle towarzyszy mimowolne podrapanie się po głowie, a stylista trycholog na wizytówce olhermaupamasterprofesjonal.firstexpert.pl tylko na to czeka. Nie zignoruje czytelnego sygnału i od ręki zaoferuje trichoskopię, analizę pierwiastkową włosów, rytuał przeciwłupieżowy i frakcyjną mezoterapię mikroigłową z darsonwalizacją. Nawet jak się uda takiemu zapaleńcowi wytłumaczyć, że chodzi po prostu o normalne skrócenie, rozumiesz człowieku, takie opitolenie maszynką, nie za długo, nie za krótko, z cieniowaniem z tyłu i żeby do oczu nie szło, to i tak jakimś zakamuflowanym przyciskiem czy pedałem znienacka rozłoży fotel do pozycji horyzontalnej, topiąc przedmiotowy łeb w umywalce, albo uprzejmie zaprosi na myjkę. 3-krotne umycie w domu głowy szamponem z podwójną odżywką niczego by tutaj nie zmieniło. Bez piany, miziania, płukanka i suszenia Olhermaster Professional nie drgnie. Człowieku, a nie możesz mnie zwyczajnie obciąć? Stylista z lokówką w prawej dłoni, pod nosem urażony. W sumie mogę, ale to trzeba było iść do fryzjera. Łukasz Błąd, kabarek, kaczka pchnięta nożem. To na zakończenie dzisiejszej audycji, choć na zupełne zakończenie jeszcze puenta do naszej dyskusji chlebowej. Dzwonię, ponieważ ja sam od początku zeszłego roku, czyli ponad 1,5 roku w ogóle chleba nie jem. Nie wiem, czy to się przyczynia do zmniejszenia tej ilości, natomiast taka uwaga, no chleb był wynaleziony przez ludzi jako taki tani wypełniacz tak naprawdę. I jeżeli mamy czasy, gdzie można od tego chleba odejść, to powinniśmy to zrobić, myślę. Dla zdrowia wszystkich. Dziękuję bardzo. Do jutra, do usłyszenia. Mówimy my, Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Precious time on your own, see more than you care to say, and the mist falls away. I left the crowded shore, I'm on my way. I wrestled out once more, I'm on my way. These precious times on your own, certain as the day, and the mist falls away. I'm on my way. At times I've tried to feel with the thoughts I try to steal, left forgotten light, oh love, all the choices I am made of, when the push comes to shove, I'm on my... Zapraszamy do reklamy.